بسم الله الرحمن الرحيم. واتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. سورة البقرة أوليس كي بيان التوحيد دویم عیسیٰ کے بیان در رسالت و پدریم عیسیٰ کے داغے دپارا د جہاد بیان و جدا مسئلہ و رسوئی او په دنیا باندې د دې راج قائم کئی داغی دپارا جہاد کی تربیت پکارو او نظام جہاد پکارو نو تہذیب الاخلاق اغا یوزل یو بیان شو افراد سازی شخصیت سازی هر یو تن په خپل ځای برابر وي ورپسې قومي اجتماعي زندګۍ لپاره د مسلمانانو قوانین ذکر کړل چې خپل جواند خپل میانځه مسلمانان په نظم و نسق اتفاق او اتحاد تیر کی داغی بیان وکړو چې کله خپل میانځ برابر شو قومي ریاست قومي ریاست برابر شو ناوی بسی اعلان دا جهادو او ترغیباتو جهاد تا دا جهاد اعلان اوکو قاتلو دفاعی او اقدامی دوار بیان کل و سرائی انفاق توم ترغیب ورکو مسئلہ دا حج او دا عمرے راوڑلا تنویرن علی الجہاد یو مناسبت زن عالمان داوی جے جہادو کئی جے اسلامی شعائر و احکامات محفوظ شی کافران چې دي نو هغوی دا ځایونه خرابول غواړي مراکز نو جهاد وکړي چې دا مرکزونه د اسلام او شاعر د اسلام هغه محفوظ شي دو مناسبت داوی چمس جهادو کئی و جهاد کی کامیابی چی دا ناغد اللہ رب العزت پا مدد دا نتاس و مقدس و مقاماتو تا حاضری و لگوئی پاک و مقدس و مقاماتو تا حاضری و لگوئی او انت دا اللہ رب العزتنا دا کامیابی سوالو کئی چا اللہ من لبری راکی مقدس و مقاماتو کی حاضری و لگوئی او دا اللہ نا دا کامیابی سوالو کئی زلوئی مناسبت دا دے سمخ کی انخلاف ذکر شو آدھا امر مصلح لتثبت تے چھا اللہ سر تعلق جوڑ گئی جہاد بالا ترقی کئی شیخ القرآن رحمہ اللہ تعالی اغا ذکر کړی دی چه مسئله دا حج راوڑلا تنویرن علی الجهاد دا حج و دا جهاد دیر لوی مناسبتو دا حج و دا جهاد دیر غٹ مناسبت تے دا راوڑی دا تنویر دے پا جہاد باندے نو حج کے دا جہاد تیارے دے دا دوار چی دی نو عاشقانا عبادتو ندی دوار عاشقانا عبادت تی نو مناسبت زیاد تی یو لگسنگ چی جہاد کی مال و بدن دوارا لگی نو دغشان تی حج کیم دوارا لگی دویم جہادم پا کور نکی گی دا کور نبا وطل غاڑی دا کور نبا وطل غاڑی حجم پا کور کے نکی گی حجرت غاڑی دا کور نواتل غاڑی درہم حج لچیزی نا احرام واچھئی نا ٹولو یو شانتی جامیوی دا مجاہدینم جهادی جامعه وی یونیفارم وی سالورم حج لچیزی تلویو وی چی اللہ زا حاضریم نو مجاہد عملی تلویو وی عملاً سر پتلی کی کیک دی وی اللہ زا حاضر یم زا حاضر یم پینزم حج دیو امیر پہ امارت کی کیگی جہاد کیوں اتفاق ضروری دے اور دیو امیر پہ اطاعت کیوی شپاگم حج یو دا الله د محبت منظر دی، دا الله د کور نه چار چاپیره ګرځي د محبوب د کور نه، او غرونو کې ګرځي منډې وایي دا الله د رضا کولو دپاره، میدان کې ورته سر وهلی بر وهلی ولاړي. نو مجاهدم دا الله په مینه کې کله غرته خیژي کله سمې ته، کله یو خوا رواني کله بل خوا رواني. حج کے علالہ دا نو جہاد کیوں دشمن ختم اولی وینتو یولی، حج کی وینی توی کا چی بیادر تا سبا جڑا نہ خرابی گی. حج کے شیطانان وینشتل لی نو جہاد کیم شیطانان وینشتل لی دا الله دشمنان پکې ولي. حج نه چې راځي نبی علیه السلام وی که یوم ولدته امه، لکه لومبی ورځ باندې چې د مور پیدا وي ګناهونو ته الله معاف کړي، نو دغا شانتی مجاہد چرا روانی نو اللہ رب العزتی گناہونا معاف کئی، اللہ گناہونا معاف کئی. نبی علیہ السلام زنانو تو ویلو جہاد کن الحج، تلک عشرت کاملہ. نداو چه دا حج مسئلہ راوڑا تنویرن علی الجہاد. مولانا سندی رحمہ اللہ تعالی الہام الرحمن کی ذکر کری دی چه حجی و جہادی منظرو عجیب و مناسبت راوڑی دا. حج کی اجتماع دا مسلمانان راجم کی گی، جہاد کیوں اجتماع الجیوش تا لخکر زکندن و راجم شی. نے اسلام غی فرمائی لی وہ قوانین دا قرآن کریم دے اسلام علمی قوت تے، او حج چھ دے نو دا دے اسلام عملی قوت تے، دے اسلام علمی قوت چھ دے نو آغا قرآن کریم قوانین دی، او دے اسلام عملی قوت چی پورکی گی نو آغا پا جہاد باندی پورکی گی پا حج باندی. ودے وجنا حج صرف شخصی عبادت آغا ندی گرزاوال بکار، او دا حجنا اسباق او سبق او عبرت حاصلاوال بکار دی، یعنی صرف او صرف دا ندی قتل بکار چدایو شخصی فریضاوال او ما دا کړه نردینا خپل روحانی سبق چې دا زمال روحانی سمره ترقی را کوي او خپل عالمی قوت انقلابی مهنت دوارو چې کمدنو سبق تینا غسل بکار دی نو بدی بنیاد مسئلہ دا حج او دا عمرے ذکر کئی مخیم جہاد دے اور رسطتی بیا جہاد دے اپا منس کے دا حج در آڑو دا حکمتو و دا قرآن کریم یو نا حج دے چیو مسئلہ شروع کی داغی کی ضروری اصلاحیات کی یو مسئلہ چی کمدن شروع کی نپاغی کی سا ضروری چی کمدن اصلاحیات اغا کی نمکی خلقو حج کاؤ پاری کی غلطائی کڑی وی خپلو ذاتی مفاداتو او دا قومی و مفاداتو دا پاری پاری کی چکم دنو تبدیلائی کڑی وی تحریفات پکی کڑی وی قرآن کریم داغی اصلاح کی داغی اصلاحیات کی و برابر ایئے حکم دے اخلاص کی چہ حج و عمرہ کوئی نو صرف او صرف دا اللہ دا رضا دا پارے کوئی واتم الحج والعمرہ للہ او پورا کی حج او عمرہ دا اللہ دا پارا نم ناموز دا پارا مکہ فائن احسرتم فمست احسر من العدل مسئلہ دا احسار ذکر گئی مختصر ایک اچر دا احرام دے اتاڑو نیت دے اتاڑو او مسئلہ پی خشوار دشمن دا واجی یا دی بیمارای دا وجی احوس حرم تطلی نشی دا غی بس مسلوی دا ندا جبر داریک پا احرام پران دیو کورتا با واپس رازی نا دا غی طریقه دا فای نوصر دم فمسته سر من الادی نو کتا سبان کلشوئی نو آو کتا سبان دی فعلیکم کتا سبان دی آغا چی اسانوی دو قربان اینا قربانی با حرام تولی گی شاگال تا حلالشی بیا با دل تا سار اخرائی او احرام با پران دی او بلکال با بیا عمرو یا حج کئی چی دا کم یوسید نبان شوئی وَلَا تَعْلِقُ رُوسَكُمْ او مَخْرَئِ سَرُنَ اَخْفَلْ یعنی دو شان تی ڈائریک دی احرام نموزی دا سنه دا چه بس توائزه احرام نو نا احرام نا وَلَا تَعْلِقُ رُوسَكُمْ او موزی تاسو دی احرام نا یعنی سرُنَ مَخْرَئِ دی احرام نموزی حتا تا دی پوری ابلغ الحدی و محلہ چورا سیگی قربانی زیادہ حلالی تا یعنی حرم تورا سیدہ قربانی آتاز توافت سوال جوابو شو چو قربانی زیادہ راورا سیدہ امد بیاد آغی نفس سارو خرائی او دا آغی نفس سکم دنو احرام لری کئی او سیو سڑے دے هغه چې قربانې ته انتظار کوي نوګرانی کی وتا هغه سہولیات چوستی نو هغه وښنو قربانی وړیر وخت کې رسیدلا بیا خبر وراته ډیر وخت کې چې کله یو سړی ته وزر دی او سر کې دانی دی ویخته خرول غواړي یا به سپګی شوي دي تنګی یې دا هغه حکم ذکر کوي چې که د قربانۍ د رسېدلو نه مخکې یو سړی ویښته لټکول غواړي هغه به جرمانه ورکوي لر دي کې خو جرمانه به ورکوي نو حج کې دنه څه کامې وشو د هغې جرمانه ورکه کامې وشي نو جرمانه ورکه نو په جهاد کې هم انقلابي کار کې چې کامې پاتې کېږي نو هغې جرمانه ورکوه او پوره کوه یې بیا په بله طریقه نو هغه څوک چې ستاسو نه نا جوړی یا په د تکلیفي د سر د ده ففدیت من صیام او صدقه نو په ده باندې دا فدیه او جرمانه د روژو نه یا د خیرات او یا وړه قرباني درې ورځې روژې به نیوي یا به شپږو مسکینانو له ډوډۍ ورکوي او یا به قرباني کوي وړه فایضا منتم نو هر کله چې په امن شوي تاسو یا ابتدا ان په امن یې لکه اوس خلک ځي او راځي مسله نشته یا هغه د دشمن یاره چې د کومې وجې نه بند شوی وي هغه ختمه شوه نو فایضا منتم ابتدا ان او انتها ان په امن شوي تاسو اول نه پامن یې او یا چې کوم د نورو پامن شوی اوس تاسو حج لځئ د هغې یوه طریقه دایي چې بس ورځې لږې وي په اومه وتم دی روان دی او ډایري کې نیت وکړو ډایري کې چې زما حج کومه بس دا حج دی افراد دی دی بلن شي حج به وکړي او راضي دي په ده باندې قرباني نشته خو دویم دی چې هغه په دې سفر کې اراده وکړه چې زه حج کوم خو ورسره د عمرې هم نیت وکړو د عمرې نیت یې وکړو اوس څنګه یې کړی دی که داسې وویل چې زه حج کوم او ورځې لا مخکې وي نو اول یې ترنه مخکې عمره وکړه اوس په دې احرام پرانیزي نه احرام به پرانیزي نه دی به ایساري چې حج وکړي نو بیا به احرام پرانیزي او یې چې نیت کوو نو وی وی چې په دې احرام اوم عمره کوم او اوم حج کوم دې دواړو ته قارن وایي دی چې د عمرې احکامات خلاص کړل نو سر به نه خری او احرام به نه لرې کوي چې بیا د حج ټیم راشي نو حج به هم وکړي بیا به د یو ځای د دواړو د احرامونو نه ووځي ده ته قارن وایي او یا چې ته نو ایرپورټ کې نیت وکړو د عمرې چې عمره اول کومه دا احرام مې صرف د عمرې دی هلته لړو عمره یې وکړه سر یې وخورو بیا له ارض یې ووهلته چې اتم ارض تاریخ راغی اتم ذالحجه نو په هغه ورځ یې بیا احرام وتړله د حج دپاره ده ته متمتع وایي او دې کار ته تمتو وایي دا اول نیت د عمرې کړو یعنی چې ته نو ډایرکټ د حج نیت نه وکړې او د برغ نیت هم نو کړل ده حج او عمره د او د مخکینی په یو سفر کې دوه کار او کړل او مې حج کو او مې عمره وکړه او مې حج او مې عمره وکړه دواړه کار چې کوم ده نو کړل دیو شکریاتن قربانی کوي په د باندې قربانی ده دیتا د می شکر وای او کوه سنرسی پی سیو سرنی یا ملاوی گینا بیا بروجی نیوی نفامن تمتا دا دا قارن او دا متمتی دا دوارو حکم ذکر گئی او دا تمتون مراد لغوی دا دیدائی فامن تمتا واغا چا چه فائده واغ استلا پو عمره بانی تر حجا نو بده باندې دی آغا چه آسان وی ده قربان اینا آغا سوکو چه وسی نرسی فمن لم یجد یا فمن لم یجد آغا سوکو چه آغا بیان مندل قربانی نو بده باندې دری ورزی دی فسیام و سلاس ایام نو بده باندې دی روشی دری ورزی پا دوران ده حج کی شی اوپا کی عرف راشی و سباتن او ازار جاتم شی کل فارشی دا احکامونا احکامونا فارشو اول تناستے نروجی دیونی وی او کنا التیونی ولی نکلی کی دیونی وی ازار جاتم شی کل فارشو فارشو اتاسو دادی لس پورا بسواب کی دا اللہ رب العزت منگتا دا جمع چل نخری چه ست جمع تین مساوی دست دا غورو لهم مرزی کاملتون نمراد کاملتون فلجر وهم ختمی زن سڑی باوی چه حج که می قربانی و نکڑا دا سا حج شو قربانی می و نکڑا دا سا حج شو حاج کو آگئی چه سڑے پا کی وینی توی کی قربانیوں کی جواب دا قربانی او دلس و رز و روجو دوار و سوابی او دے ذالک علمان دا پا یو سفر دوار کول دا حج و عمرہ پا یو سفر دوار کول دا دپار دا غچا دی لم یکن آلوہو چنو سیدن کی دے لم یکن آلو چنو بال بجد دو اسی دن کے حاضر دن کے جماعت عزت منتا یعنی آفاقی سڑے ہو مکی نو دمیقات نبہر اسی دو واتق اللہ او یرگی دا اللہ نو پوشی دا نسخد عمل لہ چی احکاماتو کی بدا تقوی دیر ذکر گئی زګه چې د الله نه یریږي نو عمل آسان شي چې دا سینی نو عمل نه آسانیږي خدا الله نه و یریږو څنګه دا هغې نسخه وعلمو ان الله شدید العقاب او یقینو کوي په دې باندې چې یقینا الله رب العزت سخت سزا والا چې څوک مخالفت کوي نو سخت سزا ورکوي الحج و اشهر معلومات دا حج میاشت معلومی دی یعنی آغا کمی رضی دی چه سڑے بکے حرام اتڑی نو حج پی فرض شی دانا چه اس سڑی کور لنگو اس حدر پسر کو بدا حج سشو فرض شو نا آغا خاص موسم دی چه آغی کے سڑے حرام اتڑی نو حج پی سشی فرض شی نیتو کی آغا زیقات دے ذلحجہ دا شوال لے شوال زیقات او ذلحجہ نمونہ بکی دری رازی نور دوانی می میاشتی زکا دا ذلحجہ لس دولس رازی تولا ذلحجہ ندا نوال حج و اشهر معلومات دا حج میاشت معلومی دی فمن حفر ذا فیهن الحج جا چې احرام تړ په دې کې فرض فيه نه فمن فرض چا چې ضروري کو بزان باندې په دې میاشتو کې حج یعنی احرام سکو او تړو فلا رفس ولا فسوق ولا جدال ذکر والی خبرې باندې کوي رفس د کوروالی خبرې دا باندې کوي ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روانو او وی وین کنا یمشینا بنا میسا هی از دقیت تیرونن کل میسا کننا یمشینا بنا همیسا او هی از دقیت تیرونن کل میسا ویداو خان روانی لیر پا نرم رفتار او که قسمت شوی که خیری نن کل میسا ما بغلگیر میشوم با لمیسا لمیسا چه کم دنو دا غوین زوا دا غینا با غیق دا کم ملگری و تول وی اترفس و انت حاج ترفس کئی او تحاجی تحاجی بارا کی خویل دی چه فلا رفسا ابن عباس و تو فرمائل وی انما الرفس عند حضور النساء رفس الذي چې کله بنده سره کور والوی او چې نیت شي خبرې کې نو یو چونډه نه شارت نه جوړیږي نو فلا رفس دیوا کور والی خبرې نه کوي احرام دې او دا خبرې کوي واسه نا چه حیجان روچت شی او کروالی تی نوشی داغی سر خوبیا کل کل حج مکمل تبا کی فلا رفسا مطلب یو جنایت تی او بل زرائی او دا جنایت تی دا جرم اغلاریم بندکڑا ولا فسوقا او گناہ بنا کئی گناہ سم گناہ دے خوچ سڑے پہ حرام تڑل دے او گناہ کئی دی مثال دا سے دے لکا مونس تے نیت تڑل دے او مخی تے زان تے سکرین لگو لے میچ پہ کم گوری او نیت ام تڑل دے لدن علوی عرامی پہ پیدا کی یای چی کمدن پہ موبائل چیپ کیخ دے او وقت اگر شیر آست دے او دلتا میچ او موری او منستو مولاد دی اگر ناطابای که بکی چکو والا ادب و منست که ویچی او رای گانتا او سی خوند بکو ندا دا منست کی گناہ کول ندا دی پا منست کی گناہ کی دک کشانتی احرام دی احرام چی دی اترو نتا عبادت تسشوی شورو شوی نوست عبادت کی لگا گناہ کول دا دیر جرم دے نو فسوق خواسن چدے گناہ دا ولکا پا حالت دا احرام کی سورت دے ولا فسوقا ولا جدالا جنگ جگڑی بانا کئی انخلی بانا یو بل سارا جنگ جگڑا دا کالا دا سڑی با یو بل خپرا شی او کالا چپلا بانی خوکی دی کالا چی راوزی چپلی ینا دا چلتا غوبل شروع کی زمان چپلی دیده پرتیوی سشوی هزار کسا دی جوڑا کری زم سرائی گردوان جنگ جگڑی بنکای ولا جدالا حج چه دی دا دا قوت روحانی دا غیر ترقای دا پارا دی دکتا یو عشقی منظر دی ده عشق یو منظر مظهر ده چه ده منده وی او ده اللہ رب و لزد سر ده محبت اظهار کی و چه کل ده قوت روحانی لطرقی ورکول واری نو پکار ده چې موانع او رکاوټونه چې دي هغه لري موانع او رکاوټونه یې او رکاوټ قوت شهوانی وو قوت شهوانی دې کم کی هغه دې کم کی فلا رفس دویم قوت شیطانی وو ګناونه دې کم کی قوت شیطانی وو نو والا فسوقه او درن قوت سبوعی وو درنداو د سپو خوې دې نه کوي یخ کوله خوې کوله کده کوترو ندې دې کم درته تبوي چې د سپو په شان دې خوې باندې کوي والا جدالا چه دا دری قوتونا دی کم کرل قوت شهوانی کم شو او قوت شیطانی کم شو او قوت سبوعی شو کم شو چه دا دری کم شو نو قوت ملکی با ترقیو کی ملکی با چه کمدنو شو کی ترقی باو کی دا دری ابان کرل شیخ سید پنپیر مدد ذل فلعالی فرمائی چه دا حج دے او دا شریعت یو حکم دے دا شریعت یو حکم دے چه اغیل سڑے روان دے نو اتاو چه دا دری کارا مکاو نو دا دے فائدہ بدر تا پورا حاصل شی نو چه کلے او طالب علیلم قرآن لراغل دے قرآن لراغل دے او قرآن دا روحانی طاقت منبع دا د دینه ټول روحانیت ترقی د دینه کوي دا داغه غزاده هدا تعالی ولیلم توم وای فلا رفس دا چې کم دنو غلط پټوان غلط فلمونه او تصویران دا چې زونه وګورا غانه او بجانه فلمونه ډرامي دامو گورا نو قوت شهوانی کم کا دویم گناونا مکاوا غیبت و چغلی دروغ و بینمازی دامکاوا ولا فسوقا او درین یو بل سر جنگ جگڑ مکاوا جنگ جگڑ مکاوا انخل ایما نو چه ده طالب علیلم نو ده دریو شزونو خیال و ساتو ده دری طاقت ای کم کرل نو روحانی طاقت بولا اللہ قوی کی او مضبوط پی کی ورلا نو فلا رفسا ولا فسوقا ولا جدال فی الحاج ولا جدال او نه بچان جګړې کې فلاج په دوران د آج کې وما تفعلوا من خير يعلمه الله اصلاح نیت انده او ورسره دا وي چې لږ غونده کې بل هم فائدہ کاوه وما تفعلوا من خير او سچ کوي تاسو د نیکانو پوئږي په الله مطلب نیت سم کا ورسره دا وا چه لگونده که خلق و سر احسانات کوا یعنی ده خیر خیگر کار کوا واتا زودو نازن خلقو چه اغی بزان تا متوکلین وی او بیای می حرم که سوالو نکوال نوچه زین و زان سر توخوالا واتا زودو خرچالی ده زان سر یقیناً فائدہ مند تو خطا قوا دا قرآن کریم عجیبہ کتاب دے عجیبہ یو سفر سر بل سفر رایات کی او یوی توخی سر بل توخ رایات کی دا دنیا لک سفر دے حج لا یو در سلویق تو رزو لزی آزان سر توخا لے زان سره تو خالی بغیر د توخینه سفر نه کای بغیر د توخینه سفر نه کای د اخرت لوی سفر دی په غاړه دی بغیر د توخرا غسه د خرچا داغه خرچو مراواله واتقونی یا اولی الالباب هارون رشید باچه یوزل بحلول لچاره ورکلا ویچه ده زن ده ده کمک الخارش یغلی ورکا بحلول زن سرکی خودا ویده وقت پیراشی باچه نجوڑو او ده خکیدو نو بحلول ولی تپوس للاد ورطوی باچه سلامت سنگا حال لی اغو ته بالول کار خراب دی مخکیدو نیمه او سفر دی د دنیا نه بالول وته څه خرچه مرچه شته روان خوې څه خرچه مرچه لری کنه لری بچاو ته بچړا شی بالول خرچه نشته اچاړه راو ورساره ولا ورکلو دی والا یدا سړي ډېر په خپل مال را کړی و چې د ځان نه د تکامل خارش غلې ورکه تر تر ځان نه تکامل خارش چې دومره په وګ سفر رواني او ځان سره د خرچه نه دراغستي علي رضی الله تعالی او بزیان شو کلا کلا او به فرمایل بیا سفر طويل والزاد قليل والحاكم رب جليل وی السفر طويل والزاد قليل دیر لوی سفر را ته تغاړې وې او زاد قليل تو خر سره نشته لګل ډیر اول حاکم رب جليل او الله تو درې دلې مختا فیصله رب جليل کې هغه ته مخې تو درې دلې ګران کار دې او قران ور سره وې واتقون یا اول الالباب وتزودوا توخا والد زان سرا او فائدہ مند توخا زان بچ کول لی سوالنا اتقوا زان بچ کول لی گنانا و سوالنا او تا اویاری گئی زمان یا قل مندوم لیسا علیکم جنا و جہاد کی پہنچ کی عالمی فائدہ دا آغا چه کم دنو تجارت کول لی زنو خلقوی منگا عبادت لراغلیو او که تجارت کو نواسنا چه عبادتم خراب شی اللہ رب العزت وی چه فارغ اوقاتی نو تجارت پکی کولی شی فارغ وقتو نوی نتاسو پاگی که تجارت کولی شی لگا طالب علم سبق للاڑ شی او دا جمعیش پای زان لا تر خرسی یا مازیگری کی زان لا چه کمدن و مسواکونا اترونا آئی راج مکڑی اغا خرسی چه راج خرچه زان لاو گتم او سبق کی نقصان نکی نو کئی دی کنا یا دعوت او تبلیغ محنت نسلی لارشی او فارغ و اوقاتو کی بیت اسپی خرسی یا مسواک خرسی نو خرسوال شي په دې سره راځه دعوت او تبلیغ کې سفارت ناراضي سفارت ناراضي نو حاجې دا د عالمی تجارت د ترقای ذریوم و لیس علیکم جنام مشتره بتا شو ګنام چې ولټه وي تاسو زیاتواله د مال له طرف درفسا سنا فضلا فضل اکثر دنیا دفار استعمالی گی تکا حدیث کے رازی چی جمعات تا سڑے دن نکی گی ندا دوا دی وی چی اللہم اینی اللہم افتح لی ابواب رحمتک ندا رحمت لزدین لزی چی باہر روزی ندا دوا دی وی چی اللہم افتح لی ابواب فضلک یادی وی اللهم انی اسألوکا من فضلک دادی وی نراوات دنیا دا پارا حال دا فضل لارو اغیر دا فضل لندلتا یموی فضلا من ربكم فإذا أخذتم من عرفات باوخ جتاسو واپس کیږي د عرفات نا فذكر الله عرفات ته تل یاد نکړل او راتللې ته یاد کړل. اصل کې عربیان قریش شو قریش نو غیبوی منګه قطان البیت یو من د بیت الله من جواران یو بیت الله من جواران یو نو من با د حرم نه نوزو او عرفات چې ده دا د حرم د حدود نه بهر ده د حرم د حدود نه بهر ده دیو جنا چې نبی علیہ الصلات والسلام حجۃ الوداع کې ته نو د دې خیال دا چې دیو د مزدلفین اوړي نه دیو د مزدلفین نه اوړي تماشه وته کولا نبی علیہ السلام سیدل ملګرو ته حکم وکړ وی په عرفات کې جبل رحمت سره مالا چه کندنو خیمه ووهی زنه میره مقام که نبی علیه السلام لخیمه سکره ووهلا نبی علیه السلام سی دلن او سپی پر عرفات کیو که ده حیران شو چه ده ده قریش و رسم پری خودو قریش و رسم قرآن اغار رسم مال حج نیشته ده پهنه هم تاریخ وقوف یا عرفه ده وقوف یا عرفه چې عرفې ته لاړ اول ته شپه تېره کړه ورځې تېره کړه هلته کې نه هم تاریخ ورځ نو هلته به د مازدیګر او د ماسپخین مونځ په یو ټایم کې وکړي د هلته نه به بیا راروانېږي مزدلفې ته به راځي نو مزدلفې کې ډایرکټ نه دی مزدلفه پس تا جانه ده ده عرفات نده نو وقوف عرفه مخ کده او ورپسه وقوف ده چا ده ده مزدلفه ده نو اول با عرفه تا زی بیا برا دل ده دواله ذکر گئی با که چه واپس وی تاسو ده عرفات نا عرفات کی آدم علیه السلام و حوا بای یو بل پیجندله و او عرفات کی بندگان د خپل ګناہوں اعتراف کی بندگان د خپل ګناہوں اعتراف کی او ګرمي وی د خولي بویونه په کې زیاتی هدی وجنه عرفات توي بیا د وی الله لرم په خوا دا باندې عزت منده کې مزدلفه دی واذکرو کما اداکم او یاد وی اللہ لرا پاغ طریقہ چی سنگی تاسو تا خود نکڑی دا یا لما حداکم دیو جنا چی خود نکڑی تاسو تا او یقیناً تاسو مخیر دینا خامخاوی دینا پویونا لمن الظالین لمن الجاہلین بمراسم توات تاسو احکاماتو بانین پوی دی لمن الظالین خام خاویدو ناپویو نا احکامات دیتا نو معلوم سمع فیزو من غیظ و فاظ الناس بیای عرفات راوڑو پا دیکی فرق نشتا طول خلق با عرفات تزی افاظ الناس ہوئی طول با عرفات تزی بیاتا سو واپس راشی ناغ زینات چو واپس را دی خلق طول خلق قریشی که غیر قریشی یعنی اسلام کی تفریقه نشتا چې زنی دی کئی و زنی دی نکئی دا حکم دنو طولو لده او بخنو غواری دا اللہ نا چه کم تاسو غلط رسمو نکڑیو یقین اللہ دی بخون که مهربانا فایزا قضایتو مناسک کم دا وقوف منا دا منا کی چه کم دنو ادری دل او منا کی ساری دل دا مستقل عملو فایزا قضیتو مناسککم هر کلا چی پورا کئی تاسو مناسککم احکامات پل فذکر اللہ نو یادوی اللہ لرم که ذکرکم آباکم پشاند یادوی دپلاران استاسو دیو دغدائی په مینا کې کیناستل نو خپل درانا او د بل سپاکه به ویلا شاعران به راوستي او لوی غبل به جوړو. الله رب العزت و توي ما یاد کړي تاسو کوم نو مور او پلار یادوي پلاران او نیکان او مشران یادوي تاسو کوم نو ما یاد کړي کا ذکر کو ما با کوم پلاران او نیکان به یادول الله وی ما یاد کړي او اشد ذکر د پلاران او د نیکان ذکر شو ناغا طبعی طورو او دا اللہ ذکر چده نو فطری ده او عقلی ده او فطری او عقلی قوی بی دا طبعی نا طبعی زائل کی گی او فطری چده نو آن زائل کی گی نو کا ذکر کم آباو کم او اشد ذکر ایز کوئی چا اللہ رب العزت عقلا یاد ولی کا ذکر کم آباکم پشاند یاد اول استاسو پلاران اخبرو لران یو مانا دام شویده کا ذکر کم آباکم پشاند یاد اول استاسو پلارانو لا لکا سنگ چتاسو ما شمان وی او پلارانو من دیمم یاد اولی او غی پوری و کلکن خطی وی کلکو دک کشان تی اللہ پوری کلکن خلی کلک ور پوری ون خلی بلکه دا غین اصخ دا غین اصخ تو زکا چه ماشوم طبعی طور چه والا سور کی نبیائی پریدی او اللہ با پریدی نا زکا او اشد دا ذکرہ ہوئی اشد دا ذکرہ زکا ہوئی دوی مدادا چه ده ذکر نموراد ده اللہ توحید بیان اول او شرخ ختم اول دی ده اللہ تعظیم و کئی او ده اللہ رب العزت ده دین دفاع و کئی ده اللہ ده دین دفاع و کئی منا که ده چل ده کئی زکر شیطانان ویشتل دی قربانی کول دی دغشان شرکیات اولی مشرکان اولی او دغ سبق حاصل کئی ده جیاد او ده اللہ دشمنان چه کندن آغا پک اولی مڑی کئی لکه سنگ چه ساروی علالوی فاذکر اللہ یاد که اللہ غرا پشاند یاد اول استاسو نپلارانو خلو او شد ذکران بلکه سخت دینا بیاد اولو کی فامن الناس من یقول رحاجیانو دو قسمون ذکر کئی رحاجیانو دو قسمون ذکر کئی یو بدبخت حاجی چه داغا حج صرف او صرف تور شی و دو دنیا چکر شی دو دنیا چکر شی صرف چه کمدنو ده دنیا چه کرشی هاوی دنیا پی غوارم نم پی گتم دویم قسم حاجی آغا ده چه آغا دنیا توم ده اللہ مفتاج ده خواخیرتم نئی رئی آغا ده حج نروحانی فائده و ماسی لکڑا دینی فائده و روحانی فائده و ماسی لکڑا دا نیک بخت آجیو فامین الناس زن دا خلقنا آغا دی چوائی ورب زمنگا راکی منگل با دنیا کی او نبای دا دا پارا پا آخرت کی سبرا قد سواب با دا دنیا لکڑنو وامین همین یقول او زن دینا آغا سوک چوائی اے رب زمنگا راکی منگل با دنیا کی حسانتان یعنی دا حج دے مددی اثارات منگتا پا دنیاوی جوان کم نصیب کا او پا اخروی جوان کی راتا ام نصیب کا یعنی ددی حج دو جنا چکم روحانی ترقی منگ لدنیا کی پا کار دا ماغراتم نصیب کا چاغا د نیکای کول او محبت او طاقت ته چا پمن کې نورم سشي سیوا شي او د دې حج چې کوم روحاني برکات ته چا غزان سره د انقلاب خدمت ولړلی چې مونږه د کمدنو د دې ځای نه د خپل آبا او اجداد او سبق یو شو سبق ځان سره یو شو او چې څنګه ابراهیم اسماعیل نبی علیہ السلام او نور پیغمبرانو خدمت کړو مونږه چې کمدنو خدمت وکړو او انقلابی مهنت وکړو نو چې دا روحانیت مونږه حاصل کو دا د حج دنیاوی فائدہ ده نو چې دنیا کې دا حج کم اثرات تی الله مونږ دا غی نو محرومه کو اگر کاغه مادی اثرات تی کچرتا نیک عمل سره او حج سره د دنیا او د مادیاتو د مالونو سره خلی کلی مونږ محتاج یو الله مونږ ته څه کا نصیب کا د دنیا خوشحالی رات عمره کا او آخرت کې د حج د فوایدو نه محرومه کا ځکه حج شوه دې په شوق لقا او د محبت په جذبه شوه دې دا یو مجنون چې کم نه نو یو عاشق د خپل محبوب د کور نه چار چاپیره چې کم نه نو منډي وای او دیوالونه کولای او په غرونو باندې چې کم نه نو ودریږي زر کول کړه زر پارستا چې دې سود د زړګي وشکي او تسکین د زماده چې د یار د مخ تمامي غرونه کولاوم هغه چې کم نه نو لګیاوي او د الله رب العزت د پاره کله په یو دیوال کله په بل دیوال او کله په یو غر کله په بل غر نو د دې چې کندنو آخرت کې یو اجر پکار دی نو آخرت کې الله د دې اجر او دا شوه دی په محبت او په شوق لقا الله ما ته خپل دیدار نصیب کا وفل آخرت حسنا د آخرت حسنا آج کندنو اجر د نیکه او دا حج اجر او دا حج چې کندنو حسنا اغا دیدار دی نو یا الله ما تا غوم نصیب کا دواړه چې کمندونو غواړي دا نیک بخت حاجی دی ربنا آتنا فی الدنیا ما مضمون سره ولګو د دې ځان اوچت کا نو که سلویخ معنی د حسنې کې که پنځوس کا جو کا راواله تفسیرونو دومره وو کی چې سوای ما قامنو ما یقول اوزن دینا غلی چوایي ور به زمنګا راکی موږ لرا په دنیا کې حسنتن خور حسنتن طاقت د نیکای او حسنا چې کومه دنیا چې کومه دنیا فقط دنیاوی وای ته قران حسنه نه دی حسنه نه وی هغه ته وی المال والبنون زینت الحیات الدنیا هغه زینت ته حسنه هغه وی چ خوندوم کې پاتې شي زینت چې له دادا سوي لکه خزه پردي واده کې پېښونو کې او ځان کې کمندونو خېستا کې او چې بل ارشین د غوجلې موګي دا چې کمندونو زینت ته زینت پېښن ته وي بیوټي پارل للاړ شي بل ارزو ته کتو شادني مخلاص باندې باغار ته ختم شي دا زینت ته او حسانه دای چې هغه پایداری ها ختمیږي نه د دنیا کم سیز دې نه ختمیږي هر سیز ختمیږي خو هغه دنیا چې دین سره تعلق راغنه نه ختمیږي کم مالو کم ولدو کم کورو کم پټیو چې لاغه تعلق د دین سره راغنه نه ختمیږي نور هر سیز دې ختمیږي ځکه دین نه ختمیږي نو حسانه طاقت د نیکای توان العلم والعبادة امام غزالی وی العلم والعبادة وفی الاخرت حسنا او پا آخرت کی حسنا خوشحالی دا آخرت لو یا خوشحالی اغا دیدار الہی دی وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار او ساتی منگا دا عذاب دورنا اولائک لهم نصیب مما کسبو دا خلق چې دیلر برخه او عیسا دا غینا چې کړی دی دیو غټلا هم الله رب العزت یعنی په دې حج هم د ځان له دنیا کې فائدہ غوښتا او می آخرت کې فائدہ غوښتا الله بوله دواړه سکی نصیب مما کسبو والله سریع الحساب الله دې سر په ذری صاحب کو انکه یوم ما ماتا فقط قامت قیامته سوک مر شو قیامت راغې دویم دا دی چې سریع الحساب سریع الحساب سیکنڈ ٹو حساب الله رب العزت یو سر حساب کول او کربا او خلق سر حساب کول یو شان زکا چې لا یشغله شیء عن شیء دا الله رب العزت با فزان نه قیاس کوي چې موږ یو کار کوو نو بل کولې نشو لکه موږ درته ناشو نو پټی تتلې شو موږ چې یو کار کوو نو بل کولې نشو الله رب العزت په یو سیکنډ کې چې څومره انسانان دي څومره مخلوقات دي نو دومره کارونه الله کوي ندیمه دا ټول په کار کې چا لګولې الله رب منګا ته په جمعات کې شي کېناولې څوک په سکول کې څوک په ټی کې څوک دکان کې څوک د غره په سر څوک یو ده څوک جاس کې روان دي څوک په ګړډه کې ښه یې څوک دنیا ته روان دي مبارک شه له کوشو دا ټول چې ده پر یو وخت کې الله رب العزت کوي او په یو ټیم کې الله رب ټول مخلوق لري نه څه کوي علی رضی اللہ تعالی عنہ تاسو شو ودا ټول دا اعمال وسنګ تلی او حساب وسنګ کوي دا وړ مخلوق ته آدم علیہ السلام تر اخره پورې هغه دروغ هم تکي وي کما يرزو به کما يرزو لکه څنګه چې رزق ټول له په یو ټیم سکی ورکي اور چاله هغه مناسب د کشانتی حساب کتاب کې سیکنڈ ټول حساب په سیکنډونو کې خبره والله سریع الحساب الله رب العزت هغه زر په ذری صاحب کوم کې کومه د معنی راي او کاکار ټولري وندا کې د مازوي تیس شي ا درس کې ما دا وې ناغه دا چې کړه درس کې تاسو کې دا شروع کو ما ته ملک صبر وکړه چې درس ختم کو ما ته وی ګډ پوجي ریټایر دی انګلیش هم یو ګډ نماته مې ولې متین خان نوم نه نماته ولې وای امریکای او کمپیوټر ایجاد کړل او په یو مین کې 10000 سوالونه حل کړي په یو مین کې 10000 سوالونو جوابونه ورکړي او حل کړي نو چې د الله یو مخلوق داسې ماشين ایجاد کړي چې په یو مین کې هغه څه کم نه نو بدا خدا الله مخلوق ته او الله رب العزت ولا مغزور کړی نو الله رب العزت په یو شکر کې ټول مخلوق حساب دسته خبر وي بالکل صحیح ګورډو والله سریع الحساب الله رب العزت هغه سکندول حساب سرپذر حساب کون کې واذکر الله فی ایام معدودات دا د ایام تشریق دا غیلګه مسله ذکر کړي واذکر الله یادوي الله رب العزت تران فی ایام معدودات دا فذکر اللہ کا ذکرکم آباؤکم دا غیت تتمان فذکر اللہ یعنی منا کی بسور رضی تیری جی یادو اللہ لرا پا غرض شمار لشو کی تر تیرہ تاریخ پوری گیارہ بارہ تیرہ فمن تا جل فی یومین چاج تلوار اکڑا پرستانو دو رضو کی فلا اسمالین نشتر گناہ پدبانی ومن تاخر فلا اسمع له او سوچ رستو پاتې شو دوار روزو ته نشتر ګنا په دبان دي نو رستو پاتې کېدلو ته خواسم ګنا نشته هغه د خوبیل په کارو چې ومن تاخر په هو ماجور دل والا اجر ورکی الله بولا اجر ورکی دا اصل کې سنات اکتفا ده د یو بارکیو فلا اسمع له او دویم بارکیو والمتاخر و ماجورون دلو اللہ رب العزت اجر ورکی خمشاکلتا نلاسوی دیو دویم ادادا چې د رخصت چې کمدنو قبول نکو نو کزړه کې دا راځي چې څنګه چې الله را تسوي اسنه چې الله چې رخصت ته ولي قبول نکو. دویم ادا دا چې فلا اسم علی نشتر گنا پدباندی نشتر گنا پدباندی ندی مطلب دا دی چې که سوک دور و ظلمخ کلار او کروس تو پاتی شو خوی چه حج صحیح طریقه سره کرده دی و دا حج دا ثواب نه محرومه کی گی دل با اللہ دا عجر ورکی چیز دا گناو نو اللہ موت کی فلا اسمالین دین آغا نور گناو نو مراد دی چه دا حج سره بی اللہ موت کی لیمان اتاقا دا دا بار دا آغا چالی چه غزان بچ که دا خلافنا واتا کل آلمو و یریږي دا الله نو پوه شي شقینا تاسو باغ الله ته ورجمه کړی شي یوی استماع سره بل استماع را یاد کړه دا حج استماع سره د آخرت استماع را یاد کړه چې آخرت کې به دربانې چې کمدنو جمع کېدل الله یې ټول به جمع کېږي. مولانا سیندی رحم الله تعالی فرمایي وی ټیک ته دا یو مسله ده خو حشر الجنود ته مراد ده حشر الجنود چه لخکره و ته کمدنو دا اسلام جمع کی گی لکسن چه حج لجمع شوی و دا کسان ته وجه حج لجمع کی دل غواری او اللہ رب العزت دین خدمت پا بکاری و آلمو خواشی انکم الی توشرون و من الناس ندیزه نروستو دا ذکر کی چه دا هر عمل نروستو خلق دو قسمه دی کدیدین دعوت ته بیان کو نوم خلق دو قسمه دی لکه دا حج نروس تو دو قسمه یو چه کندنو بدبخت و بلنی بخت دا غشان تی دا هر عمل نروس تو خلق دو قسمه دی یو بدبخت یو نیک بخت دوی ما مخ که دو قسمه ذکر کرل یو طالب الدنیا چه دنیا طلب کرل بلو طالب الدارین اگر دوار طلب کول اومی دنیا طلب کولو آخرت طلب کول او سکندنو اگر بدبخت تا که خش بدبخت تا ذکر کئی اشقا ذکر کئی شاید خپل دنیا دا پارا دبل دین تبا کئی خپل دنیا بشواتی کئی مار دے مار شرمخت تے نزان مڑاولو دا پارا دبل سکندنو پا مارای خلق دی تو ایگی دا ډیر بدبخت ترې او بل انتهایی نیک بخت ترې چې هغه یو وو طالب الدارین دی طالب المولا دی دی د الله لپاره هر څه قربانی او د الله د دین د طرقه دپاره خپل دنیا خپل بدن هر څه دي قربان کي خو چې الله رب العزت کمدنو رضا شي وامن الناس من یشري وامن الناس خلقو کې داسې نشته نو خلق چې دامله خلق ته وي وامر الناس اوزن الانسانانو نا او سوکتی اوجبو کو قولو دا ترغیبات کی جہاد تا ترغیبات کی جہاد تا چوگورا ترغیب اول اولنے ترغیب چوگورا خلق کجہاد کنشی فسادو نبام شی فسادو نبام شی یعنی دا سے خلق فجهاد سره داس فسادیانو مخنیوی پکار دی داس روانکارو خلق دا دین زای نروانی مسلمانان بی دین کئی حتا غوگون آغوستی دی پارام ناستی اوی درود شریفو هم مسلمانان این وقت درود است بجوش اندر هنود است وجا سانی برملا یهود است مسلمانان این وقت درود است وامران ناس او زنه ده خلقونا آغا سوکتی یو جبو که خولو چه خوان بدر که تال را خبر داغا فی الحیات الدنیا پا دی جوان لند که وی وی نو چه خبر شروع که نتبو آئی چه گولی ده و داری دیتی نا گولی ده و داری دیتی نا خبرو لزور ور کی خبرو لگه صورت منافقون که وی وی یقولو تسمع لقولهم وَيَقُولُ تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ کده خبره کې نو سبوای چې وغږ مو اتای خوي وغږ مو اتای خوي یعنی لفاظ دې لفاظ چکنا دی باته د خبرو کافر دې د بلازوی رجل مقاماتی دې خبره او مقفال فاز او دارنګ چې کمندنو غړې جړې خبره ډېر مزیداری دي د خلکو جوړونو مایل کولو د پاره خلاند دای خبرونه تش گفتار دي لاندې کردار بالکل نشته لاندې کردار نشته بوئے هرسو بوئے کبرو بوئے ناز حسو خون بی آیت چو پیاز مانا رومی وی دا نیکانو خلقو خبر اغلا کئی دا نیکانو خلقو خبر سکئی اغلا کئی نو خبر نیکی نیکی کئی خبر سامی سامی کئی اولان دیتے کمدنو سا حقیقت نشتا حقیقت نشتا لفاظی دا خطابت سے کمدنو داغی کمال لے داغی سے کمدنو کمال ترسیدل دے لوئی دے او خطابت کی علوی مقام ترسیدل دے خوبا صرف او صرف دا دے لپارا چھ میدان چمکو کی خلق زان تراواری یو لگ جادو کی ان من البیان لسحرا بس آغا ٹیم سرے دا اغم دا خلیو دا خبرو دا خلیو دا خبرو زینت او خایشوی او د مخاطبینم د غوګونو لذت وګرځي بس د غوګونو لذت وګرځي حقیقت نه وي اقبال ته کمندنو یو ځای کې ویلو کار تاسو بلبل کی تقلید سے توبه کار تاسو بلبل کی تقلید سے توبه کہ تاسو فقط رن کہ بلبل فقط آواز ہے تاسو فقط رن دا بلبل او دا تاوز دا تقلید نا توبه اوکا تاوز چه دین صرف رنگ نه او بلبل صرف آواز ده مطلب حقیقت پسند شا ظاهری شومنٹ والا ما جوڑه گا ظاهری شومنٹ والا ما جوڑه گا لا یوسانع لا یوسانع چه ظاهری چمکاوی قرآن چه ظاهری لباس ذکر کئی و اثر لباس التقوام وی لباس التقوى موی نو دا کل لفاظای وی هغه د کمندنو صرف لفظی دور وی چې خبره بس خې وکا وا من الناس او زنه د خلکو نه هغه سوکتی چې خوان به کی تعالی خبره دا وو پرې جوان لاند کې فل حیات الدنیا چې دې بار کې کوم خبره کوي کرا شهردار روډ دا شي او دا شي او دې غړي ته پول شي او دی غاڑتا داسو شیو دی غاڑتا داسو شیو دایو لیتا بوچی دا غورت بلا بچی خالص رنی جنات زورن فی الحیات الدنیا ورسر با دام ہوئی چه دانا چه من دا خیرت من کری منگ ایمان ویشد اللہ علامہ فی قلبی او گوا که اللہ لرا پاغ مینا او پاغ اخلاص چه بزر دیدی کری قسم پا اللہ چه ایمان ایمانی او مین مینی داغه اثرات په خپل معلومی دي هغه له قسمونو حاجت هغه به په قسمونو ثابت دي ځکه عمل ورسره دلیل نشته هو یشهد الله او دیبا گواه کی الله لرا حالما پاغ بنا پاغ اخلاص دې بار دې اتول د بارا حالما پاغ ایمان چې بزړل نه کېده خو قرآن کریم وی وَهُوَ عَلَدُّ الْخِسَام دا سڑے دے انتہائی سخت دشمنائے کے یعنی دے چی دی دنیاوی مفادات و لدوم را زور ور کئی اور دین و دا قانون بارے کی صرف قسم خوری چی قسم دے چی منگ پا دی دین دیر مینیو آمونگ وار خومنگ وار چی پا دی دنیاوی طور دا عالم سر مقابلہ اکڑے چی اور دا چی کمدنو مسلمانان په اس میدان کې رسوفاتو نشي الله رب العزت او زمام د دین غړ دشمن اومبک کړي و الذل چې د خلق په دنیا مې نه خلقو کې د شهوات او مینا راشي او خلق زمام د دین نه باندې لوی دشمن چې کوم نه غدا دي و هو الذل خصام او دا ډېر سخت په مخالفت تاکي دا او د توحید په مخالفت کې یعنی دې په دې خوګو خوګو خبرو چې مونږ د کمنو دا کور غواړو مونږ یو اصل یووال را اوستل غواړو مونږ وایي چې هم هنګیرا شیو دارا شی دې په دې سره د اسلام امتیاز ختمول غواړي چې وحدت الادیان را ولما او دا ما هنګیم هم هنګیرا ولم رواداری را ولم د اکبر بادشاہ اولنې قدم رواداری و رواداری و د اولنې قدم خو چې موږ رواداری چې کندن راولو مذهبي رواداری دا به خلافت اسلامیه کې خلافت اسلامیه راولا پس تاغینا بیا د اقلیت حقوق ورکا او رواداری وکړه رواداری وکړه اوس رواداری قائمول په اسلام سودا کول دي دا د کندنو د اسلام امتیاز ختمول دي دا د دین دشمنی کول دي دی آغا خبر راوڑی چه کم اسلام حاکمو او اقلیت لیکم حقوق سکرو ورکرو عیسیانو لا اندوانو لا طول سر اکم خواه اخلاق کردی فاغل اوس راوڑی اوس راوڑی ندا اکبر باچه روادارا اتکی باندی بنیاد چه کم دنو خپلے خیو نبی اکبری باچه آغی که علمانو پا آغا وقت بیا کتابونه پر رواداری لیکلیو چه کم تالی سرکو آغای لیکلیو اوس حق کتابونه را لی او اغا دو وحدت الادیان پتایید کی لیکی او اغای دو پاره وی تا آم آنگای دو پاره اکا چه دا اکبر با چه کم تالی سرکو لیکلیو تو اکا را لی او صرف نوی کاغذبانی چاپ کی نوی کاغذبانی دار دین دشمنی دا دا دین امتیاز ختم والغاری وهو على الد الخصام او له سرجګړمار انتهای سخت مخالفت توحید او دین کې بل پلیتی وایذات الله صاحب الارض پاو کیچره مشرشی د توحدا والے شی نو دې مهنت کې بزما کې شروعانه کې پدې کې بیا ګناونه خوري بیا به دینه خوري یا وایذا تولا پاو کیچ دی واوډ د مجلسانا تا سره خوای چې زمو مسلمانین دایم خو چې کله واوډی مسافلر مهنت کې بزما کې لیفسد فیا فلر دی بزما کې چروانه او په دې کې قسم په خدای چې زما د کمنو زو قران خورم په سر باندې قران دم چې زه د کمنو په حدیث ماینه ما او زه د کمنو په دین ماینه ما او بیا کار سره لیوفسد فیا مسلمانان د حدیث نه بدګمانه کول د دین نه بدګمانه کول الحادی نظریات په مسلمانانو کې خورول پرویزی تعلیمات غامیدی تعلیمات هغه تمنا والا دغه کمندنو د تمنا ایمادی دغه تعلیمات د شیو تعلیمات د اسلام جیراج پوری تعلیمات هغه له ترویج ورکول لیوب سید بیا د دې لپاره شروعانه وکي په دې کې فساد داو وایو لیکل ارزو انس او سبا کی فصل او نسل یو نو مسلمانانو فصل تبا کی او ساروی تبا کی لکوس فصل تبا کی ملکی تخمونه ختم کړ ټوله ایبرټ کړل بس کبیا د لتوخم نظر کوي دا غشان مراد څه نه بچانه زکه ملکه ته هم دوباره کېدو زراته ته هم دوباره نه کیږي هوا بیا دا غینه د کیمیکلو ته هم راوړي کله لا درکه خګینی نه زراعتي سیستم هټول ځانته کوي انډر ساروی ختم شو ټول راډو نه شو آنو چه دا ران نکم پیدای ناغا داغا نخوان مال کی ناغا رادو نیک ختم کل نو نسل ختم نسل ختم یو لیکل عرصا و نسل حرصا و نسل تبا کئی فصل تبا کئی او ساری تبا کئی مطلب دا دوارو یو لیکل عرصا و نسل د مسلمانانو اقتصادي چې د مسلمانانو د فصل نه ګټه کېده او د سارو نه ګټه کېده، نو هغه اقتصادي د مسلمانانو قوت خرابول غواړي، مالی قوت خرابول غواړي، چې دا مسلمان پارس کې ماته محتاج دي، په توخم کې ماته محتاج دي، پر اړونو کې ماته محتاج دي، پاریوسس کې ماته محتاج دي. دویم، هرت نه مراد زنانا، نسل نه مراد لکان. پایو لکل ارسا و انس، زنا زیاده او لواته زیاده. بدکارای نکاح کو ختم کرو. درین، پایو لکل ارسا و انس، زنانا بیدی نکی و معشومان، زنانا و معشومان، زنانا بیدی نکی، پارا طریقہ او معشومان د کلونو د وخت نبی دی نه کید کلونو د وخت په ما د لبو چې کوم سامانو ندی نو پاغي د معشوم ذهن اړي کله جن کو طرف تولاړي دای ګډه دا د سر په دی واده کيو دا وی او کله د ګاډو په ذریعہ سره ګاډي والا او ګاډه والا ما بنگلو په ذریعہ سره دا هغه وخت نو لازم کې داګ دی ستا مقصود داره، مقصود دی داره هغه لو به داسې طریقې سره ایجاد کی چې ماشومان ته ماشوموالی نه ذهن د اسلام نه او دغه برګشت شي واورتي نه وایو لکل ارسو الناس والله لا يحب الفساد الله مين نه کې د فساد سره. حدیث کې راځي لا شعب غزال من الله الى الله من الفساد، دا الله فساد ډیر بدی شي، فساد ډیر بدی شي. والله لا يحب الفساد الله من الكذروان سرا واذا قيل له اتق الله پاک چویل شي د بل ګنده ذکر کوي زد او عناد او تکبر چې کله تو ویل شو یاري ګد الله نه دا سکه اخذت العزت بالاس ونوی دلارا تکبر پا قول دو گناہ بانی راشد تکبر و غیرت پا قول دو گناہ خواہ ولی دا صدت دا صدت اخکارما نو پا زد او پا اینات گناہ شروع کی اس پا استاد قصد کو ما تما پس ان خطے اخذت العزت بالاس ونوی دلارا غیرت پا قول دو گناہ وقال حالكم تطلبوا كيف خوخرشو اخذت هل عزتو نو اونیوی ده او گرنی ده خپل ترقی پا قول ده گناه بانده خپل عزت پا قول ده چا گرنی ده گناه شدید زمان عزت ته شمون سود لترقی ورکو دی سر منگا دنیا سر اصد تلقریگو مقابلی تا منگا دکندنو بی پردگای لترقی سکو ورکو پرده ختم کو دې سره موږ دنیا سره سګیږو رنج کې برابرېږو. دا رنګ مونږ چې کمنو معاشي نظام ورلد بینک سره وتړو نو مونږ دا چې په برابر نيزو دې کې دې ترقی حساب وي. اخذت العزت اخذت العزت بینس نزا ترقی به وشي فاز به جهنم. جهنم جهنم نه دی او جهنم آج کمدنو جوور کوئی تا ہوئی دون کوئی تا انتہائی کا تا کوئی تا تک حدیث کی دی چی گٹ روانا ہوا نبی علیہ السلام کلنگ وارد نوی وائل شاویا کالمک کدا روانا شیو ہو سورا سیدا جہنم دم رکا تا کوئی دی اللہ علیہ زانو چتن جب ایک کتا کم جہنم فاز بو جہنم والا بی سلمی آد او خام خواب ده بیستار ده والا بی سلمی آد خام خواب ده بیچون ده و بده بیستار وامن الناس مقابل او برده هم انسان دیکن وامن الناس دلته هم وامن الناس را رو ده زمانگ استاسو ده غیرت ده پارا چه کل کل منگ او آیو مره بست خواب خوست خواب او کنه یارا غیت سوک رسی قرآن وی وامن الناس هم سو انسانان خواغی خپل روحانی قوت بڑاو کرده روحانی طاقت بڑاو کړو چې خپل کم انسانیت ناغي له ترقی ور کړو حیوانیت کی نو پاتې شي کته نو پاتې شي کته نو پاتې شي هغه انسانان هغه له وسې د غزار ورته هغه هم خوګېدل دانه چې نو خوګېدل دا غیم اړو کی دانه چې دا غیم دې اړو کو بزای سټیل لګېدل دا غیم غوخه دانه چې غوخه نه وي راغی چې کمنو دې ځای کې پولادو دای په دې رګونو کې وینوا دانه چې دا غیم په رګونو کې سیکاوا دک انسانان و من الناس و چې هغه دې حتی رسیدلې شو ټول نشه رسیدې مهنت نشي کولای چې هغه دې الله لپاره خپل خواهش قرباناو ته نشي قرباناوله و من الناس اوزن الانسان ناغلی یشری نفس او ابتغاء مرضات الله چې قربانی ځان خپل یشری نفس او خرڅی یعنی قربانی ځان خپل نفس او خپل خواهشات او قربانی بس چې د ځانم سری خپل دنیا قربانی بس په مال نه پټی نه جیداد نه د ارس نه خوب سړی ته سي زګ د ارس څه د پاره د مالونه دولتونه ارس شي دا خو د ځان د پاره کنه که یو سړی د سړی ووي چې تاله زه چې کندنو پنځوس پاکستان در کوم د پنځوس تو پاکستان چې کوم دولت دی هغه هم تا پسې لیکم خوله کملوم دی دا سودا به دی قبول کړي ری څه پایده شو پنځوس پاکستان ما څه شي را کوي ما یو کور ډېر دی چې پکې یم ما څه کار کوي دام د ده نفسه سړي ته ځان د هر څه نه خوږ دی د هغه صحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دیو سردار دیو او دیر مالدارو او دیر زیاد چکم دنو نازک لوی شو نازک لوی شو دیر زیاد دا دو پیو سادر چو دا وست وقت لکونو خبری دی شاگئی صحابه لکا سادر چو دا سی پا نازک وان اطلار لوی کرو او غصر رو ایمان رو چی ایمان رو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام طرف ته هجرت کو چې خلق ور پسرا ودل ودا وګره د زیدا د څنګه خلق وبسند او ته ودری ویتا شو ما سر سکو ما سر سکو زما دې کم دې اغه مال اغه ستاسو شو زه هغه وی بدینه خلاصي بیا ته وی په زما چې کما قیلدا دا ستاسو شو بس کې نور سکو وی بدینه خلاصي وې زما چې کم جیداد د ټول هغه ټول څه شو ستاسو شو هغه یو تلویزیون په تاسو نه سکو د تک شانت یې کې او د نبی علیہ السلام د هغه الله یې تونه راولې ګلو من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله ارته ورکل خو پیغمبر یې واغس د الله رضا یې واغس د الله رب العزت رضا یې واغس دا ارته خود ځان د پاره چې اوسره ځان قرباني خپل خواهشات الله رضا ده پارا نفسو آسو کچ قربان اکڑا خپل دنیا خپل مال دولت خپل ذان عرصو نفسو دا خیری اغماوی چه دا خیری در طول نغت قربانی در نغت نفسو و امین الناس آزن در خلقون آغا سوک دی یشری نفسو دا دویم ترغیب دی چو گورا مخلصینو دا اللہ دا پارا سنگا قربان ہے ورکڑے او تا بیغام آناستی مائی اشری نفسو آسو کو چاہ قربان کی زان خفل ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم دلتا ابتغاء مرضات اللہ فامن الناس حضن خلقنا آغا سکتی چاہ قربان کی زان خفل دا پارا لٹول رضا منتیاد اللہ چاہ زمان اللہ رب العزت رضا شید خواہشات قربان کړل لرس قربان والله رؤوف بالعباد الله دې نرمي کوونکي خپل بندگانو یا ایو الذین آمنوا ادخلوا ترغیب الالجهاد درم ترغیب یا ایو الذین آمنوا اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافا دان شي تاسو دان شي تابیدار ایت پورا تابیدار ایت دان شي ادخلوا فی السلم کافا مخ کے سالور قسم ذکر شو شاقی اشقا سعید اسعد نوئی ڈلے ڈلے کی گئی ما او پورا پورا ٹول اسلام ترا دن نشے پورا پورا ٹول اسلام ترا دن نشے دانا چھ سپا یو ڈالا کی سپا بلا ڈالا کی نا مسلمانان ٹول پہ اسلام کے را دن نشے او ترغیب جہاد تور کئی چھ دا اللہ رب العزت دین ترا دن نشے ٹول دین پزان کے راولئی جہاد و مکئی جہاد ام دا اللہ دا احکامات انو اوت خلو فی السلم کافا یو مانا دا چی دا کافتن حال لے نواؤنا ضمیر دا فائلنا دن شے اسلام تا ٹول پجاما کافتن جمیعان ٹول اسلام تا دن شے دانا چست یو مشن چلوئی سبل مشن چلوئی سبل مشن چلوئی ٹول دے اسلام مشن چلوئی ٹول اللہ رب العزت دین تا وردن نشی دوین کافتن چہال دواؤ نشی او بیا تقسیم احاد تشی نو ادخلو فی السلم کافا دن نشی تاسو اریو تن اسلام تا پورا پورا چہر تن اسلام تا پورا دن نشی یعنی دے یو تن زن زندگی اگر دے یہودیت نوی او زن دے نصرانیت نوی او زن دے پختونوالائی نوی یعنی دے ہر تن پورا زندگی دے چاوی یعنی ہر سڑے دے ہر سڑے پورا پو پورا اسلام تا سشی دن نشی ویستا شیست رحم اللہ تعالیٰ فرمائے قلبن و قالبن ظاہرن و باطنن عقیدتن و عملن قلبن و قالبن زڑ دیم دا اللہ او قالب دن دشا دا اللہ او ظاہرن و باطنن ظاہرن دا اللہ باطنن اللہ عقیدن دا اللہ عملن دا اللہ عبادتن و معاملتن عبادتن دا اللہ معاملاتن اللہ اجتماعی زندگی او انفرادی زندگی طول سے کندن دا چاہ دا اللہ رب العزت مطلب دا دے چی اسلام تسخن نہ کر لے اسلام فیصدی نہ کر لے دا نہ دا چی توائی چی زو بدا خپل زان چی دے نو دا بزو سلور زائے کما سو زائے سلور زائے یو دا بزو مسلمانی ما بل دے با دے کردنو زو پختونی ما او بل دے با زو پاکستانی ما او بل دے با زو امریکانی ما او مساوی ہے اسلام مساوی ہے وسی مسلمان نا جینا کدا جمع ست کولے چھ خودی نشم کولے زو با دے پوئی گما چی چینی اوبا روحی افزا چینی اوبا روحی افزا نیمبو مساوی کل شربت دا جمع سری ہے غلط ہے صحیح نه خود دا جمع تنی مطیار چینی روح افزا او با او میتیازی او مساوی کل شربت دیتا کتا تیار امتیار از نیم تیار دیتا کل شربت او میتیازی میتیازی نتیجه تعمیر آخاز و دارزل دی دا اسلام فیصدی نمانی چه 25% پختون 25% سکندر و مسلمان 25% پاکستانی 25% ہندو دا نمانی دا اسلام نمانی پوری دیگه نا مکمل کتو آئے چه 75% بازه مسلمان او 25% باز ہندوان و رسول کوم پا په غمو په خاده کې مسلمانی نشته. کاف پتن اسلام پی صدای نه کولې پورا په پورا اسلام ته وردان نشه. دانه چې رجلون داخل و رجلون خارج و صدن در باب لغیر سابق سوی مددزل لولالی پی زمون ملگیری بیان کو وی بل ملگیری عربیانو تا ترجمانی کولا وی اغد آیات وی پایی کیوی چه شبا اللہ بیتا بالاسلام شبا اللہ اسلام بالبیت ثم امرنا بالدخول فقال ادخلو اسلم کافا فا اما نحمو فارجلون داخل فارجلون خارج و صدر نلباب لغیری مسلم وی اللہ اسلام دیو کوٹی پشانتی سال کرده امون تاویلی دی چه طول ورطا وردن نشا منگ ستل کو یو قبار یو دن نا مرادن نکی گم نا بارکی گم نا غیر مسلم تم لارا بانده کرده اگر تشوی مسلمان شوی کم مسلمان اگر لگانه چه کئی کم مسلمان اگر دوکا چه کئی کم مسلمان اگر یو بل پسی چه اڑتالو نا کئی او ڈی چوک بنده اگر مسلمان کم مسلمان ها فیسبوک کی چی مولانی او بل بسی کردلی تی آغا مسلمان شو نویل شو تسو ویل شو مونگ ملگره دی آغاوی زمان او ملگره برطانیه تسلیو آغا غاٹا لائبرینی دالتا که دنیا که در طور نغاٹا مکتبه برطانیه کی دا آغاوی زاغیل لنما حالتا کی ویدل تا خبری وی خاموشی و خاموشی و خاموشی و خاموشی و خاموشی و خاموشی و خاموشی و حال تا تکمدن و علیت موجینه ناستی خواه پا خفارشولی دوارا در رسانت پرنت شکل ناستی وی خبری که ده وی چیزا اولی دما وی ما تا خبری کولی وی ما تا وی چه کم زای انگلش که وی ما تا وی چه پاکستان وی چه پاکی نیچه نه پاکی نه مسلم مسلمانی نوی ما تا ویچه بیا خبر شروع کری وی ما ویچه راشه هسی دعوت تا آده کل کل وی ما تیچه مسلمانانه گی نه وی ما تیچه پاری بلان کل وی بس بیجی لالا وی ما تا ویچه ده چا پشن مسلمانه ده چا پشن وی آغا وقتی زیو الحقو بمائی که زوات زیر الحق لدوما ده خون گیر اخده یا بیانی ویچه که یرا قذافی بوتا یاد کما بکه قذافی ادوما خوزانا بشراب و بزینکو اختره بمائی چه سوک و تا یاد کماس زن مطم نشه یادو لزکر زمان گیر ابرید دوار اخو بمائی چه اوز دیده زسوک یاد کم جدا وی سر مرتوی چه عمر عمر دو عمر بشاد دی دو عمر بسان ده مسلمان شا وی ما تویر چه عمر ازلائی عمر جوان ده ده چه دو عمر بسان ده تمون دوا چه دو عمر بسان ده مسلمان شا عمر ده مسلمان وی ما چه لاز آف عمر ازلائی دو عمر قوانین جوان ده دو عمر قوانین زدی وی پا دیمی ده ده احلاس کلو چه ده پا درالم دو رو شرمی ده چه ده زمان کار ده من پا اس وقتی تا تدا سلو چه کوله چه ده چه ده زمان کار ده چه چا پسند مسلمان شد اگر زمان پا حاکمانو که دل سن نیسته چه تیسه تاو خیسه دار هاو کنه کم بخیر کم یو خان پا خیزار خان کم خان دار هر یو زن لسو تیره لکن یو غم خونه ده کنه یا یو قوم خوله شی چه دی قوم پسند قوم نیسه خوله قد خلو فی سلمی سم مسلمانان شی چه دو دنیا دنیا براتوالی نصادتنا الباب لغیر المسلم ودخلو في السلم كافا پورا شئ هر يوتن اسلام دن شئ هر يوتن اسلام تا خو هر هر شئ دن نكيگي نو پورا پورا ورطس شئ اصل کی دا آیات کریمہ چه کم منظر کرا غلو کنا ماغوم دیر دا خبر خبرو زنی عیسائیان مسلمانان شئو او زنی یهودیان مسلمانان شئو نو آغای لک کنسیشن غوختو کنسیشن غوختو آغای وطاوی یاد نبی علیہ السلام نتا پوسکو ویجی کنن ویزدنی سیزونو عیسائیت که با منگ آغا نی استعمال آل اگر بو نی استعمال آل زمون دین کې هغه مونږ بد ګڼل اوس مونږ اسلام ته راځم نشو نو خک کشان دي دا اکه چې زونه مونږه کړته کو کنه نو خبره چې مونږ ته اکه ته انت سکو کړته کو نبی عليه السلام ته وی لا تدع شيئا زواره النصرانيه فيه ادخلوا في السلم كافه لا تدع شيئا زواره النصرانيه فيه د کوم شي څه پرخوادو چې نصرانيانو سره مشابه ترادي اکه کار به پریږدي نه کوي لکه هندو مسلمان شي هغه تا ته وایي چې استادي زه مسلمان زه خو ما لا غوټه خو خو نه کوي زه په کله هغه تا غوښه نه خورم دی غټې غوښه نه خورم سره مشابه تا سره دي هندو سره نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم زوارات النصرانیتا زوارات النصرانیتا فی کعب الاحباروی لئن افترا على عراقم احب الیا ان اسوم یوم السبت چیز ده خالید رضی روجا نیوم ده خالید رضی روجا نده دینا می خرخ خدا ده چی ایس شیرا سرنی او ده تیکر خفان اماتا کم کنا مدامی خواه خدا زکر پا دیر و دیر ساتلو مشابهت سر سرنی یهودیت سرنی ده خالید رضی تازیم کن ناغی سر سرنی شابهت رضی نوزه ده کرنن ده خالید رضی روجا نیوم دیر زمن که ده آیات کریم راغل ده نوچه پا کم کار ته يهودي ښکاري نو مې کاوا چې په کم کار پرنګي ښکاري نو مې کاوا چې په کم کار هندو ښکاري هندوانو سره مشابه ترازي اغه مکو او تدخلوا في السلم پساشر سبراهيم الله تعالی فرمایل ويامكن بر چهره نه له عاشقي يا فرش جامه تقوا بني يا په مخاني د مې انتيا داغ ملګاو او که لگای که نا نبیابو پورا پورا ماین شیخان یا زان تا ماین موایا او چه ماین وای نبیابو فارس پورا پورا ماین کیگی مذر کردی ادخلو فی السلمی یو معنی میں اکڑا جمیعا یعنی طول مسلمانان اسلام تا دن نشی یعنی مطلب ملاغی داو چه اسلام تا اتفاق کو کئی اسلام تا دیم آنا دا چه ادخلو فی سلم کافا دن نشه اسلام تا هر یو تن پورا پورا هر یو تن ورطا پورا پورا سشه دن نشه هر یو تن پورا پورا دن نشه دریم ادخلو فی سلم کافا دی کافا سره اولگو دی سلم سره ادخلو فی سلم کافا دن نشه طول اسلام تا طول اسلام تا دن نشی دانا چه عبادتون دی اسلام او اخلاق دی اسلام او معاملات دی یهودو نا طول اسلام تا سشی یعنی دی اسلام طول احکامات عملی کی طول اسلام عملی کی دانا چه میتا میتا حب کڑوا کڑوا تو یہ گئے شہادت الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسا سمجھتے ہیں مسلمان ہونا سلم دے سلم سلم مطلب یو دے دا اللہ سر صلح کاول بچے اللہ سر دے روغ اوکرا تو پورا روغ رکھائے پورا صلح ہوئے سلم دے تابداری مجھے تابداری دے ہوئے تو پورا تابدار ہوئے دانا چیزن دے کہ تابدار حسن دے کہ نافرمان زل رکھنا فرمانا اے مومنو اسلام میں داخل ہو جاؤ یمن ان کو عملی ثبوت ور گئی عملی ثبوت سرے ادخلو فی سلمی ایمان دزل شدے ال ایمان ما انقرف القلب وصدقه العمل یا ایو اللذین آمنو دا ایمان سو عملی ثبوت سرے ایمان ادخلو فی سلمی پورا پورا دن نشے ادخلو فی السلم کافا دن شیطاسو اسلام تا پورا پورا ولا تتبیو خطوات الشیطان شیطان چده ناغب یو تفرق راولی بل و تفریق راولی توبا خدای توبا تفرق براولی ڈالے ڈالے جمعیان خلاف اولی بانے شیطان چلے نامتا سکی ڈالا بازے راولی ڈالا بازو نظام او ساتھ جمع شی متفق شی اسلام تا وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ ڈالے ڈالے کی گئی ماں دا خطوہ دا شیطان یو دے ڈالا بازی دویم تفریق براولی تفریق براولی زنی سی زنام اگر بوئی چه مرا دا دمرا ضروری ندی دا چه کم دنو وقتی طور دی دا اسلام زنی احکامان اگر بدر نپاتی کئی خطوہ دا شیطان دا دوارا دا تفریق او تفرق نظام تکا او ساتا تفریق و تفرق تفرق یعنی فرقی فرقی کی دل ولا تفرقو ڈلی ڈلی کی گئی ڈلی ڈلی کی گئی ما ولا تتفرقو فیه او دی کی ڈلی ڈلی کی گئی چھ ڈلی ڈلی سوئی مستاسو قوت سو تقسیم سو مستاسو وجل واسان شی ستاسو ختمول سشی آسان شی نتولی او زائی شی شیطان با دو کارا کئی یو تفرق او بل تفریق دا دا غیر دا آیات کریمہ دا بدعاتو پرت کی دا غیر دا قانون پرت کی دا غیر دا قانون پرت کی اصل اصیل شیطان چلے نابزن نور سزن روبا سی نوی نفاقی برد اسلام ناری تفریق شکرنا او زنی دکی دو وجن بڑھالا وازن سشی جوڑی شی سوک بیا یو شی تداوت ورکی سوک پر بل تداوت ورکی ولا تتبع خطوات الشیطان او مروانی گئی تابداری مکوی دا قدمون دا شیطان سوچ کوا فکر کوا چه خبری تا سوچ کوا خان سکوا اسی مرم لخلیل میں لکه خبر را لکه نا لکه تب سبا چه کمدنو لکه انشاءاللہ غرد سڑے لوی سڑے بھائی شیخ القرآن بھائی شیخ الحدیث بھائی لکه صبر ہوتا کوا لکه دماغ از زر نیخو خدما دم خی نو تا بغت سڑی که خیری نو چه تا خبره که نو تا دخپل خبره پا سوچ که و چه دا کمی خبره نا دا بوی را تو چه پا دی که چه کمدنو تعصب ده او دی که دا دلوازه خطره دا دی که مسلمانان دا یو بل نلوی کی دا یو بل نلوی کی نو پا آغا انداز خبره مکره اغه انداز باندې مکو مساله خو د قران صحیح بیان وا خو چې ستام مقصود دا وی چې دا خبره اومني دا چې څوک غلطه خبره چاره غستره د اومني په زوت اون دريږي چې ډله نشي ماته ډله نشي په داسې انداز خبره کوا چې دا غینه چې کمندونو د ډله باندې بوي نه دا څه ناراضي ولا تتبع خطوات الشیطان او مروانی گئی پا قدمونو دی شیطان انو لکم آدو و مبین یقینام دیر استاز دا پار دشمن صاف فا انزللتم دا یر ذکر گئی او زورنا کتاسو جهادم پری خود یعنی خبر اخکار شوا فا انزللتم کتاسو خواهد لی دا مجموع اسلام نا طول اسلام نگوره یو حکم پری خودل چی دی پری خود جهاد چی دی پری خود ټول اسلام نه عملی کو ها لکه څه احکامات پری دي اوس په لکه زو سر د آیاتونو دیو آیات سره چې لګای نو بیا مسان ما خلک یو حکم جهاد دی حصہ د جهاد دا هغه هم لګي وسره فاین زللتم فک تاسو اوریدلې او خوایدلې تاسو د جهاد نه یا مجموعه د ټول اسلام نه پازل نه چرال تاسو صاحب دلیلونه کم دلیل دلیلونه دې خبرې چې ټول اسلام عملی کول غواړي او جهاد د وخت اهم ضرورت ته فالمون پوشی ان الله چې یقین الله رب العزت زور اور دی او د حکمت والا عزیز زور اور دی سزا بدل درکی او که مهلت درکی دې کې به حکمتی حال انظرونا یرد دنیا ذکر گئی چې چې دومره دلایل رالل چې یو مسلمانانو ټول اسلام قانون کول غواړي او ټول اسلام عملی کول غواړي او اسلام د پاره مهنت کول غواړي اوس هم چې دوی نه مني نو د څه انتظار دی؟ د عذاب انتظار دی؟ نو په دغه وخت کې خو بیا ایمان فایده نه کوي، حال هم زورونه انتظار نه کوي دوی، مگر د دې خبرې چې راشي دی تعالی فی ظلل من الغمام په هغو ړسکو د وریاځو کې په ستورو د وریاځو کې والملائکتو فرشتې راشي د عذاب فقضی الام او فیصله کړی شي کار عذاب کار فیصله کړی شي والو بیا ایمان راړي وایل الله ترجو الامور او الله ته واپس کړی شي ټول کارونه او معاملات والته خو بیا حساب کتاب دی بیا خو ایمان راوړل فایده نه کوي نمونه د یری د دنیا سال بنی اسرائیل کما سال بنی اسرائیل وګوره چا چې د خپل وخت تاسو لکه توجه کوئ نو ربط نه لګي خو چې زار سوه مه توجه کوئ توجه کوئ نو بیا ګرانې وګوره ما وویل چې ادخلوا فی السلم کافه وګوره بنی اسرائیلو ټول د خپل وخت ټول دین هغه تطبیق کړی نه و ټول دین هغه په عمل کې نو راوسته الله رب العزت والا سزا ورکړه تاسو له هم الله سزا درکی سزا درکی بنی اسرائیلو جهاد نو کړای موسی علیہ السلام ته وی عزت انت ربک فقاتلا ان او نا قائدون الله رب العزت والا سزا ورکړه تاسو کا د بنی اسرائیلو نا سمرا ورکړو دی لرا من آیت بینا دا غنو خواسه واسه هونا اغیلہ می دلیلون وار کریو چه تاسو اسلام کی در نشئی او ټول احکامات کو مانائی نو دیو لگی دل نو دی شو فرقن مختلفتن متحاربا دی ڈلی ڈلی شو دواویا ڈلی شو آغا اچ دا اللہ کم حکمو نو آغای پورا نکو آئی پورا نکو دا اللہ غنیمت دا توحید او دا وحدت آغای پری خود یو دین یو قانون ولا الله ورکړ او اتفاق هغه پر خدا او ډلې ډلې کېدل یو عذاب پای کې مبتلا شو فما يبدل نعمت الله او سو کوم چې بدل کې نعمت د الله اسلام نعمت ته واتمم تو علیکم نعمتي دې بدل کو دې په ځای باندې کفر نظام اور دې په ځای باندې اغیار و نظام و طریقه اگر آواغستلی من بعد ما جاتو پس دینا چراغ لی دتا آن احمد کار شوی یعنی دتا حاصل شوی فا ان اللہ یقین اللہ رب العزت هر سخت سزا والا دیل سزا ورکڑا زینا للذین کفر الحیات الدنیا دا جی کم دنو دفع دا سوال کی چه کافران و سرات ها دمر معلوم اولی دی دی چه بغلط دی او دا یهود چه بغلط دی نو دی سر را دمر معلوم اولی دی او مسلمانان خوار اولی دی داغی جواب که مسلمانان لتسلی خیست کرش را کسانو تا چه کفر کرده دا جوان معمولی دا جوان لان بدیر دی پارا محنت که ویسرون من الذین آٹوک کئی دا کسان پوری چیمان راوڑا دے آیاتون منگویلو چه دا قانون دے چه دیندار تسپک کتل ٹوکی کول و اللہ رب العزت تسلی وی مسلمانانو تا و الذین اتقو او آکسان چه غیزان بچ کی دو کفر و شرکنا خواه قوم یوم القیامات ناباد پاس دینوی پرز قیامت یعنی در عجیب اللہ دیل ورکی او در دنیا دا چی دے دا خوالار چال ورکی اگر روزی بدانش در فضو دی زنا دا تنگ تر روزی نبو دی دا روزی چی دا مال و دولت دا دا حق پرسته علامه ندا او دا دا خوش قسمته علامه ندا چیگنی دے خوش قسمته شو دا خو الله چاله لګ ورکی او چاله ډیر ورکی لقد جعل انبیاء فیها کرامتا ولقد سبعت فيها بطون البهائم پدې دنیا کې پیغمبران وګيو او د سارو ګړې هغه مړی شوی دي سارو ګړې ساروی ماړو انبیاءو کې پاتې شوی دي دا وګي پاتې کېدل له حق پرستو د پیغمبرانو دا د هغه عزت نه واده عزت او من قضائه و قدرته بؤس اللبیب و طیب عیش الاحمق الرزق یختی باب عاقل قومه و یبیت بوابا بباب الاحمق رزق د نیک دروازه خطا کوي مال د نیک سړی دروازه خطا کوي او د کمکل دروازه توب کوي دا د الله رب العزت تقدیری فیصلی دی چې نیکان چې کندنو اغیلا مال او دولت